والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا پچھلے پروگرام میں آغاز ہوا تھا اور تقریباً پانچ آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی. پانچویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب آیا ان دونوں میں سے پہلی بار کا وعدہ, یعنی پیچھے آپ نے سیاق میں ما قبل میں سنا تھا سباق میں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود احکام توریت سے روگردانی کی اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ ان کو احساس نعمت ہو اور پہلے جس آسائش میں تھے اس آسائش کی قدر محسوس ہو اور انہیں اپنی خطاؤں اور گناہوں اور ناشکری ناقدری کا احساس ہو اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے. جاز ارشاد فرمایا کہ فائدہ جاء وعد اولاہما پھر جب ان میں ان دونوں میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا, یعنی دو ان پہ فتنے مسلط ہوئے تھے ان میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا, یعنی ایک انہوں نے جب ارتکاب معاصی کیا توریت کے احکام کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بعثنا علیکم عبادا لنا تو ہم نے بھیجے تمہاری طرف اپنے کچھ بندے. یہ بخت نصر تھا یا جالوت کی قوم تھی, بعضوں نے کہا مختلف اقوال مفسرین کے, تو انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور تقریباً 70,000 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کیا, توریت کے کئی نسخے جلائے اور جو ان کی عبادت گاہیں جو مسجدیں تھیں ان کو ویران کر ڈالا تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بھیجے ہم نے اپنے کچھ بندے اولی بأس شدید جو سخت لڑائی والے تھے بہت شدت سختی کرنے والے تھے. فجاسو خلال الدیار تو وہ شہروں کے درمیان میں داخل ہو گئے, یعنی تمہاری تلاش کے لیے شہروں کے اندر گھس گئے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے پھر تمہیں ہلاک کیا. وکان وعدم مفعولا اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا, جسے اللہ تبارک و تعالی نے جب کیونکہ ارادہ فرما لیا ایک اللہ کا فیصلہ تھا تو یہ ضرور پورا ہونا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری میں مبتلا ہو کر اس کے احکامات کو بوجھ تصور کرتے ہوئے آزادی کے نعرے بلند کرتی ہے اور یہ آزادی کا ناجائز راستہ اختیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پھر کبھی بھی حقیقی آزادی عطا نہیں فرماتا بلکہ وہ ایک دائمی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. صرف سوچ کا فرق ہے. بعض اوقات ہم اپنی دینی پابندیوں سے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ نعرہ آزادی کا نہیں ہوتا بلکہ کسی اور کی سوچ کسی اور کی فکر کسی اور کے قوانین کسی اور کے ضوابط کی غلامی اختیار کرنے کا نام ہوتا ہے. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے جہاں دینی پابندی سے آزادی ہوگی وہاں لازم نفس و شیطان کی غلامی ہوگی یا مطلب اور غیر قوموں کی غلامی کا تصور ضرور پیدا ہوگا. تو یہ مطلب حقیقتاً آزادی تو نہ ہوئی, یہ تو ایک مطلب محدود سوچ رکھنے والے کا ایک ناقص عمل ہے, ایک ناقص قدم اس نے اٹھایا ہے جس کی حقیقت خود اسے نہیں معلوم اس پر منکشف نہیں ہوئی. تو جب بھی دینی پابندی سے کوئی آزاد ہوگا وہ ضرور کسی اور کی غلامی میں گرفتار ہوگا. دین پر چلنا دین کی پابندی کو اختیار کرنا ہمیں ہر ایک کی غلامی سے آزاد کروا دے گا. اس بات پر آپ غور و تفکر کریں انشاءاللہ 100% آپ کو درست محسوس ہوگی اور آپ اس کی تائید کریں گے. آگے شاید فرمایا گا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا, یعنی تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم ان پر حملہ کرو اور ان پر غالب آ جاؤ. وامددناکم باموالیوں وبنینا اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں اور بیٹوں کے ساتھ. وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا گروہ کے اعتبار سے, یعنی تمہارے گروہ کو بڑھا دیا بہت زیادہ ہم نے وسیع کر دیا. تو جو لوگ ہلاک ہوئے تھے تو یقینی سی بات ہے لوگوں کے ہلاک ہونے کی بنا پر تعداد میں کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسلوں کو تیزی کے ساتھ بڑھایا اور ان کے افراد زیادہ کثیر ہو گئے اور انہیں مال عطا فرمایا کثرت کے ساتھ نعمتیں مزید عطا فرما دی. اور یہ اس وقت ہوا تھا جب بنی اسرائیلیوں پر یہ عذاب نازل ہوا دنیاوی عذاب کو انہوں نے محسوس کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی استغفار کیا اور آئندہ اطاعت کا وعدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دی. اور یہ جو ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی تھی کہ توریت کے یقیناً احکام کی نافرمانی تو تھی، لیکن انہوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام کا قتل بھی کر دیا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جالوت کو یا ایک قول کے مطابق بخت نصر کو مسلط کیا اور ان کا یہ انجام ہوا. پھر انہوں نے بہرحال توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوئے، تو رب کریم نے ان کو پھر قوت عطا فرمائی بیٹوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، اور پھر ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں مخالفین پہ غلبہ عطا فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو تائید غیبی سے پہلے اگر محروم بھی تھا تو دوبارہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. نبی کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ پچھلے تمام بڑے بڑے قصوروں کو نظر انداز فرما کر دوبارہ آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اب کچھ نعمتوں میں کمی کے ساتھ معافی عطا فرمائے، بلکہ بعض اوقات تو پہلے سے زیادہ نعمت عطا فرما دیتا ہے. لہذا پہلے یہ نارمل حالت میں تھے، دشمن مسلط ہوئے ان کی غلطیوں کی بنا پر، تو اللہ نے بعد میں ان کو نہ صرف دشمنوں پہ غلبہ دیا بلکہ بیٹوں کی کثرت اور مالوں کی کثرت بھی عطا فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ اللہ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. لوگ دعائیں کرواتے ہیں کہ جی دعا کریں ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، دعا کریں ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، دعا کریں ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، دعا کریں کہ ہمیں نوکری مل جائے، دعا کیجئے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے. لیکن ہم ان تمام مصیبتوں پریشانیوں کے اولن اور بہترین حل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ ہے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے ان پر اقدام توبہ کرنا. سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم پچھلے گناہوں کو نظر انداز کر کے اور صرف اپنی پریشانیوں پر نظر رکھتے ہوئے دعا کے متمنی رہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم چاہے کسی بھی عملی حالت میں ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی کریم ہے کہ وہ باوجود لوگوں کی نافرمانی کے انہیں عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن سعادت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کے راستے کو اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد، خالصتاً توبہ کرنے کے بعد، پھر مطلب ایسے استقامت کے ساتھ نیک عمل کریں کہ توبہ ٹوٹے نہیں، اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنے والی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان توبہ کرے گا تو ضرور اللہ کا انعام ملے گا، یعنی مادی شکل میں، دنیاوی فائدوں کی شکل میں ضرور مل جائے، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت پر، اللہ کی مشیت پر محمول ہے یا موقوف ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ توبہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے کفارے کا ارادہ فرمائے ہوتا ہے، تو توبہ کے باوجود بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، اس کی توبہ اتنی کامل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ مزید مصیبتیں دیتا ہے، اس پر انسان صبر کرتا ہے اور پھر اسے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. لہذا آپ انبیاء علیہ السلام کی مثال دیکھیں، صحابہ کرام کی دیکھیں، کہ ان سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں تھا، وہ محفوظ، انبیاء علیہ السلام معصوم اور صحابہ کرام بعطاء الہی گناہوں سے محفوظ، اس کے باوجود ان پر پریشانیاں بھی آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، تنگ دستی ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی فوتگی وغیرہ ہوتی تھی، کاروبار کا نقصان ہوتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھا. تو غرض ہے کہ ہمیں ذہن یہ بنانا چاہیے کہ یہ اصول مسلمہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی توجہ بڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی خصوصی انعامات سے نوازتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توقع کے مطابق ہمیں نتیجہ فراہم نہ کرے، بلکہ اپنی مصلحت اور مشیت کے مطابق ہمیں اور آزمائشوں میں مبتلا کرے. ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یقیناً یہ بات سب اس کو تسلیم کریں گے کہ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو وہ دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. اگر کسی نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کے دروازے نہیں کھلے اور اس کی زبان پہ شکوہ بیدار ہوا کہ بھئی توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، ہمارا تو کوئی حالات نہیں بدلے، ویسے بلکہ اور مصیبتیں آنے لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ رضا الہی کی خاطر نہیں تھی بلکہ اپنی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تھی. تو یقینی سی بات ہے اس میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں ہوگا تو پھر اس کو ایسا اچھا بدلہ کیسے مل سکتا ہے. اور بالفضل اخلاص کے ساتھ بھی کی تھی تو یہ شکوہ کیوں بیدار ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے ہر پہلو پہ غور کر کے اپنے ذہن کو انسان ایسے کسی نازک موڑ پر پہنچنے سے پہلے تیار کرتا رہے تو الحمدللہ پھر عین وقت کے اوپر انسان پریشان نہیں ہو جاتا, شدید ٹینشن میں مبتلا ہو کر کسی قسم کی شرعی غلطی میں مبتلا نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. تو مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, بیٹے بھی اللہ کی ایک نعمت ہیں, بلکہ ان کی کثرت یہ اللہ کی مزید نعمت ہے. تو بعض کثرت اولاد سے گھبراتے ہیں کہ میں زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے, یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو پھر بچوں کی کثرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر فرماؤں گا. لہذا اگر کوئی شرعی وجوہات نہ ہوں تو پھر اولاد کے اندر مطلب اولاد کی نعمت کے حصول میں بالکل بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ اس کو بوجھ سمجھنا چاہیے, یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے جن کے ہاں کئی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوتی, بےچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں, شدید ذہنی اذیت, لوگوں کے تانے, جاہلوں کے تانے, کیونکہ ان کے بس میں تو نہیں ہے اولاد کا پیدا کرنا, یہ من جانب اللہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. بہرحال لوگ تانے دیتے ہیں یا تانے نہیں بھی دیتے تو ان کی سوالیہ نگاہیں انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اس سے قلب میں اذیت پیدا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. دوسروں کے بچوں کو بھاگتے دوڑتا دیکھ کر, دوسرے کے بچوں پر ماں باپ کی شفقت اور پیار دیکھ کر ان کا دل بار بار بھر جاتا ہے اور تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ بعض اوقات قدر نہیں کر رہا ہوتا, جس کے پاس نہیں ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائشیں ہوتی ہیں, کبھی دے کر آزماتا ہے, کبھی نہ دے کر آزماتا ہے, کبھی دینے کے بعد چھین کر آزماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں, اس کی عادات کریمہ کے مختلف انداز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے یا مال دیا ہے تو اس کو ایک نعمت تصور کریں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. پھر مال بھی چونکہ ایک نعمت ہے لہذا بسا اوقات مال کا تذکرہ حقارت کے ساتھ کیا جاتا ہے, مال کمانے والے کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, یہ تو مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو مال کما رہے ہیں. تو پیسہ کمانا, مال کمانا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی بینک بیلنس بناتا ہے, مال کماتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. اگر وہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کما رہا ہے, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے, اپنے گھر والوں کو تنگ دستی سے بچانے کے لیے, دوسروں کی امداد کرنے کے لیے کماتا ہے اور اس میں سے تمام جو حقوق ہیں لوگوں کے جیسے زکوٰۃ, فطرہ, قربانی وغیرہ وہ ادا کر رہا ہے, تو اس کا زیادہ مال کمانا کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے. اس کا اپنے بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھنا بالکل قابل گرفت نہیں ہے, بلکہ اس کی مذمت کرنا یہ قابل گرفت ہوتا ہے. لہذا مال بھی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کیا جائے, صحیح طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے. آگے شاید فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم, اگر تم نیک عمل کرتے ہو, بھلائی کرتے ہو, احسنتم لانفسکم تو تم اپنے ہی لیے نیک عمل کرو گے, اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم کوئی برا کام کرو گے, فَلَهَا, تو اپنی جان کے لیے ہی ہوگا. گویا کہ یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم نیک اعمال کی کثرت کرو گے تو اس پر اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہوگا. اسی طرح اگر تم برا عمل کرو گے تو کوئی اللہ تعالی کا نقصان نہیں کر بیٹھو گے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خوب جیسے نمازیں وغیرہ پڑھی تو اس کو بالکل اس انداز سے ذکر کرتے ہیں جیسے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. پانچ وقت نماز بھی تو پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, تو یہ غلط انداز ہوتا ہے. اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہے. کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان نمازوں کی توفیق نہیں ہے. آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اس طرح انداز سے اس کو ذکر کرنا جیسے اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہم بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. آپ اپنے لیے ہی کام کر رہے ہیں, اپنے لیے نیک عمل کر رہے ہیں, اس کا بدلہ آپ ہی پائیں گے. اسی طرح اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی, اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی چیز مانگی وہ نہیں ملی, یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے مطلب معاشرے میں عموماً خصوصاً نوجوانوں میں, تو وہ ضد میں آ کے بولتے ہیں اچھا اب تو میں ضرور یہ کروں گا, اب یہ ضرور گناہ کروں گا, اب یہ ضرور کروں گا. تو اگر آپ کریں گے بھی, اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طریقے سے باغیانہ الفاظ ادا کر بھی رہے ہیں, تو اس میں ذات باری تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا؟ اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ اس کو کوئی اذیت پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، یا وہ گھبرا جائے گا کہ ارے یہ تو دیکھو یہ بغاوت ابھر آیا، تو آپ کو مطلب وہ راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا شروع کر دے گا؟ ایسا نہیں، وہ تو بہت بے نیاز ہے. اگر آپ برا عمل کریں گے اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے اذیت پہنچانا محال ہے، اسے تکلیف پہنچانا محال ہے، وہ ان عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہے. لہذا یہ جہالت ہے کہ بہت بڑی کہ انسان یہ سمجھے کہ اب میں بس باغیانہ انداز اختیار کروں گا اور گناہ کروں گا، اور یہ تصور ذہن کے اندر پیدا ہو کہ شاید اب اس سے اللہ تعالیٰ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، یا میں اللہ کو مجبور کر دوں گا کسی کام کے کرنے پر. یہ سب غلط ذہن ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط تفکرات کا نتیجہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی گناہ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بالکل نہیں. اگر پوری کائنات گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان؟ اس کی تو ایسی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور وہ رات دن عبادات الہیہ میں مصروف ہے. اسے نہ ہماری عبادت کی پرواہ ہے، نہ ہمارے گناہوں کی کوئی فکر ہے، نہ ہماری عبادت اسے کسی کام پر مجبور کر سکتی ہے کہ وہ یہ مطلب جیسے ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ عبادت کریں. ہم سے مراد بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اب لازم ہے کہ وہ اس عبادت کے بدلے میں ہمیں کچھ عطا فرمائے. اور نہ اسی طرح اگر ساری کائنات گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کو کسی کام پر مجبور کر سکتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر باپ کے چند بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں اب بجان یہ نہیں مانو گے تو پھر ٹھیک ہے ہم سب یہ کام کریں گے، تو باپ گھبرا کر ان کی دھمکی سے بلیک میل ہو کر کچھ ان کی مرضی پوری کر دیتا ہے. ادھر یہ معاملہ بھی نہیں ہے. لہذا نیک عمل کریں گے خود اپنے لیے، برے عمل کریں گے وہ بھی ہمارے لیے ہوگا. نہ نیک عمل کر کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہ برا عمل کر کے کوئی اللہ کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.